zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 listopada, minęła 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Francji wzywa do dalszego wywierania presji na Rosję. Online obradowali liderzy tzw. koalicji chętnych. Oskarżony o spowodowanie tragedii na autostradzie A1 zostanie w areszcie do maja. Jest decyzja sądu. Tradycji stało się zadość. Tuż przed świętem dziękczynienia prezydent USA ułaskawił indyki. Wciąż nie ma woli zawarcia zawieszenia broni ze strony Rosji, powiedział prezydent Francji po naradzie koalicji chętnych. Sojusznicy Ukrainy rozmawiali w formie wideokonferencji o pokojowym planie zaproponowanym przez Amerykanów. Pałac Elizejski przekazał, że po raz pierwszy w obradach wziął udział sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po zakończeniu narady francuski prezydent podkreślił, że ostatnie ataki Rosji na ukraińskich cywilów oraz wypowiedzi rosyjskich polityków pokazują, że Moskwa nie chce pokoju. Kilku uczestników naszego spotkania przekazało relacje z rozmów z Rosjanami, w tym z prezydentem Putinem. Obecnie Rosja wyraźnie nie wykazuje woli zawarcia zawieszenia broni, powiedział Emmanuel Macron. Francuski prezydent wezwał do dalszego wywierania presji na Rosję. Zapowiedział m.in. inicjatywę dotyczącą wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Sfinalizujemy w najbliższych dniach rozwiązanie, które zabezpieczy finansowania dla Ukrainy, da jej przejrzystość i utrzyma presję, przekazał francuski prezydent. Ogłosił również, że w ramach koalicji chętnych powołana zostanie grupa robocza, która zajmie się kwestią rozmieszczenia sił reasekuracyjnych na Ukrainie po ewentualnym zawarciu pokoju. W skład grupy wejdą Francja, Wielka Brytania i Turcja oraz po raz pierwszy w tym formacie Stany Zjednoczone. Stefan Folzer, Polskie Radio. Sąd przedłużył tymczasowy areszt Sebastianowi M., oskarżonemu o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Zostanie za kratami do 26 maja przyszłego roku. Obrońca Katarzyna Hebda wnioskowała o środki wolnościowe. Jednak, jak mówi, sąd odrzucił taką możliwość. W sprawie jest jeszcze wiele okoliczności do zbadania, które pozwolą nam na ustalenie prawdy materialnej, co tak naprawdę zaszło. Pełnomocnik pokrzywdzonych rodzin, mecenas Łukasz Kowalski, przekazał, że trwające jeszcze mediacje nie przyniosły efektu. Uważam, że do tego pojednania będzie bardzo trudno dojść. Dzisiaj bardzo emocjonalnie też zareagowali sami pokrzywdzeni. Oni wprost powiedzieli, zrywamy te mediacje. I tak to zostało zaprotokołowane. Kolejna rozprawa 8 stycznia. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. To czwarte takie miejsce na drogach krajowych Dolnego Śląska. Odcinkowy pomiar prędkości został uruchomiony na ponad 8-kilometrowym fragmencie autostrady A8 między węzłami Wrocław-Lotnisko i Wrocław-Północ. Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tam gdzie pojawia się odcinkowy pomiar, kierowcy wyraźnie zwalniają, a liczba wypadków spada. W tym przypadku nowy pomiar na autostradowej obwodnicy Wrocławia ma poprawić bezpieczeństwo na jednym z najbardziej obciążonych fragmentów dolnośląskich dróg. System działa już w kilku innych miejscach regionu, na dwóch odcinkach autostrady A4 oraz w tunelu na drodze S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Dozwolona prędkość na tym fragmencie to 120 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Prezydent Donald Trump ułaskawił w Białym Domu dwa indyki z Karoliny Północnej. To amerykańska tradycja poprzedzająca święto dziękczynienia, które wypada pojutrze. Are you ready? Gobble. Oh, Jesteś gotowy, Gabu? Chcę Ci tylko powiedzieć, to bardzo ważne. Niniejszym zostajesz bezwarunkowo ułaskawiony. Chwalmy Pana. Coroczne prezydenckie ułaskawienie indyków sięga 1863 roku, kiedy Abraham Lincoln zdecydował się ocalić jednego z nich po tym, jak jego syn zdążył się z nim zaprzyjaźnić. Klimat. 13% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru. W Żywcu, Dolnośląskiej, Nowej Rudzie i Pabianicach jakość powietrza jest bardzo zła, a w Rzeszowie zła. Na zachodzie kraju jest głównie dostateczna. Na południu i wschodzie Polski jakość powietrza jest miejscami dostateczna, umiarkowana lub dobra, a na północy głównie dobra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Adam Malecki na posterunku. Czas na sport. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dwa mecze piątej kolejki już się zakończyły. Prowadzona przez José Mourinho Benfica pokonała 2-0 w Amsterdamie Ajax. Na wyjeździe wygrali także Belgowie z Royal Union. 1-0 w Stambule ograli Galatasaray. O 21:00 rozpoczęły się pozostałe mecze, w tym ten najbardziej interesujący polskich kibiców. Barcelona z Robertem Lewandowskim w ataku gra w Londynie z Chelsea. Na ławce Dumy Katalonii zasiada Wojciech Szczęsny. Do tego grają Bodo Klimt z Juventusem, Borussia Dortmund z Villarrealem, Manchester City z Bayerem Leverkusen, Marsylia z Newcastle, Napoli w rocznicę śmierci Diego Armando Maradony chce ograć Karabach Agdam z Mateuszem Kochalskim w bramce. Pozostajemy przy piłce nożnej. Zaledwie 10 dni pozostało do losowania grup przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Już wiadomo, że Polska, jeśli przebije się przez dwuetapowe baraże, będzie losowana z czwartego koszyka, czyli może trafić na światowe potęgi. FIFA wygenerowała link, dzięki któremu można zabawić się w losowanie. Wylosowałem, trafiliśmy do grupy K z Portugalią, Kolumbią i Szkocją. Chyba nie najgorzej. Skoczkowie narciarscy nie próżnują. Jak już zaczęli skakać w sezonie zimowym, to robią to co kilka dni. Poli Lechamer przed czas na falu. Na dzisiejsze zawody wygrał Austriak Stefan Kraft, dla którego było to 46. zwycięstwo w Pucharze Świata. Polacy poza czołową dziesiątką, a najlepszy z naszych był 18-letni Kacper Tomasiak. Zajął 12. miejsce i jest to najlepszy wynik w jego krótkiej karierze, więc zasłużył na pochwałę byłego skoczka Jakuba Kota. Musimy docenić, że mamy gościa, który rocznik 2007, młody chłopak, debiutujący w Pucharze Świata, dwa pierwsze konkursy Lillehammer, pewne punkty. Tutaj przyjeżdża na obieg normalny, bo wiadomo, że będzie on mu bardziej sprzyjał, bo bardziej się liczy odbicie, które u Kaspra naprawdę dobrze funkcjonuje. Bez kompleksów wchodzi. Finalnie 12 miejsce, więc tylko przyklasnąć, że takiego chłopaka mamy i jak nie dzisiaj, to może jutro, to może za miesiąc w tej dziesiątce będzie. My już klaszczemy. Jak w Szwecji radzili sobie pozostali Polacy? 15 był Kamil Stok, 27 Paweł Wąsek, bez punktów Aleksander Zniszczył, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. W siatkówce na inaugurację występu w Lidze Mistrzeń Budowlane Łódź uległy u siebie rywalkom z Włoch. Igor Gorgonzola Nowara wygrała 3-1. Panowie siatkarze grali w plus lidze. Jak burza idzie z Krabełchatów, która wygrała 6. spotkanie z rzędu, tym razem 3-1 z Jastrzębskim Węglem. Trwa spotkanie lidera Aluronu Warty Zawiercie z Barkomem Karzany Lwów. Dwa pierwsze sety dla Aluronu. Jutro pochmurno, na wschodzie będzie padał deszcz, w innych regionach śnieg, lokalnie deszcz ze śniegiem, w centrum też deszcz. Na północnym wschodzie możliwy deszcz marznący, powodujący gołoleć. Na termometrach zobaczymy od minus 1 do plus 3, na wybrzeżu do plus 5. Ogłoszenie społeczne. Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl. Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Martek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my, wydanie 328 jubileuszowe. Zapraszamy do godziny 23. Dwie godziny z nami i z przyniesioną przez nas muzyką. W drugiej godzinie, powędrujemy na południe Francji. Będzie tylko po francusku. No, my się czasem odezwiemy po polsku, ale to tylko czasem. Ale już przygotowujemy zapowiedzi w językach obcych. Natomiast będzie historia dżentelmena, który ma mniej więcej tyle lat co my, więc jest na scenie muzycznej całkiem długo, ale znany jest, popraw mnie Jacku, jeśli się mylę, prawie wyłącznie we Francji. Tak, to prawda. Michel Clou, tak się nazywa, i będziemy Państwa przekonywać, że warto trochę z tą postacią wyjść poza obszar frankofoński. A w pierwszej godzinie nowości, i to z różnych stron świata, w różnych językach, Polski też się pojawi. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie i rozpoczynamy od gorącej nowości. Dość zaskakujący, powiedziałbym, to duecik na początek, znaczy duecik, no bo utwór klasyka, interpretacja klasyków współczesności. No może nic nie mówmy, tylko zagrajmy, a Państwo za chwilę i tak o wszystkim się dowiedzą. As it were, the noise of thunder. One of the four beasts said, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going around taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around, the hairs on your arm will stand up. And the terror in each sip and in each sup, will you partake of that last offered cup, or disappear into the hottest ground? When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, while on the 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big cathedral. Voices calling, voices crying. Some are born, some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. Virgins are all trimming their wicks. Yes, the whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the bricks. To Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. And the wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Ah, hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born, some are dying. And suffering on the biggest kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wigs. Man Comes Around. Spodziewałeś się takiego coveru Johnny'ego Cash'a? Kompletnie. Przecież gdy pomyślę o tych biblijnych odniesieniach, które pojawiają się w tym utworze i nagle Jarvis Cocker, który ze swoją teatralną manierą podaje ten tekst, no absolutnie nie spodziewałem się tego. To jest piosenka z serialu, który jeśli dobrze kojarzę, to do nas jeszcze nie trafił. To jest serial brytyjski The Hack. Proszę nie poprawić, jeśli ktoś nas słucha i już wie o tym, że to gdzieś pokazują w jakichś streamingach w Polsce. The Hack, miniserial brytyjski o aferze podsłuchowej związanej z gazetą News of the World, brukowcem, który posiłkował się podsłuchami zakładanymi na telefonach bardzo znanych ludzi, po to, żeby wydłubywać newsy, skandalizujące newsy na temat ich działań. Co ciekawe, nie wiem, czy ten proceder dotknął na przykład Jarvisa Cockera, być może. Trzeba by było sprawdzić, bo na tej liście było bardzo dużo osobistości brytyjskiego życia publicznego i ta afera zatopiła gazetę dosłownie. Główną rolę w The Hack gra David Tennant, aktor, który sam był jedną z ofiar, jak się okazuje, skandalu. Także, no cóż, nie wiem tylko dlaczego ten biblijny ton był potrzebny. No to dwa słowa o samym utworze, czyli piosenka napisana przez Johnny'ego Cash'a, która pojawiła się na płycie American Four, The Man Comes Around, płycie wydanej w 2002 roku. Ten singielek, bo to był utwór zapowiadający, pojawił się w maju 2002 roku. Oczywiście wszystko wyprodukowane przez Ricka Rubina, który wówczas podrzucał różne utwory Cashowi, ale to jest jego nieco wcześniejszy utwór, napisany kilka lat temu, odświeżony na potrzeby i na potrzeby nagrania po prostu tej płyty. No, jakby nie patrzeć, jedna z ostatnich kompozycji Johnny'ego Cash'a napisana przed śmiercią. To teraz będzie jeszcze jedno zaskoczenie, właściwie kolejne zaskoczenie. Może coś tu jeszcze znajdziemy z zaskoczeń. Dzisiaj cała audycja będzie zaskoczeniem. Jednym wielkim. Zwłaszcza po 22, bo facet będzie gadał cały czas i to po francusku. To nie powiedziałeś prawda. Tego na początku. Nie zapewniamy tłumaczenia kabinowego. Chodzi, nie wiem, może wyjdziemy po prostu. Słowniki w dłoń. Google Translate w pełnej gotowości. Jeśli mają państwo słowniki polsko-francuskie, to przydadzą się. Uprzedzamy po godzinie 22, bo gdybyśmy my jeszcze nałożyli nasze tłumaczenie, to byśmy nie skończyli tej audycji. No dobrze. A na razie jesteśmy w Polsce. I tutaj się też dzieją rzeczy fascynujące, bo na przykład Kamil Piotrowicz, znakomity improwizator, pianista, kompozytor. Kamil Piotrowicz odgrażał się od jakiegoś czasu i nawet pokazywał się gdzieś w internecie z gitarą w dłoni. No ale pewnie duża część jego słuchaczy myślała, że to żart jest jakiś. Chociaż jedna z ostatnich jego płyt... Była, powiedziałbym, dość nie tyle tajemnicza, ale dziwna. Tak, a ta jest również dziwna, choć jednocześnie znajdą tutaj punkt oparcia słuchacze muzyki rockowej. Chyba po raz pierwszy w dyskografii Kamila Piotrowicza, ale no, też będą musieli mocno wysilić wyobraźnię i podążyć za tym składem. To jest skład właściwie klasyczne power trio, takie... rockowe. Kamil Piotrowicz gitara śpiew, Hubert Kamiński gitara basowa, na perkusji Tymek Papior i nagrali zestaw utworów, które ukażą się już za dwa dni, w najbliższy czwartek. Płyta nosi tytuł Blunder, całe przedsięwzięcie Hirjo albo Hirjo, to są dwa J. W tej nazwie, więc co najmniej skomplikowana jest ta wymowa. J-J-O na końcu. No i śpiewak. Mamy dla państwa jeden utwór premierowo. Utwór nosi tytuł tak jak cała płyta Blunder, a ukaże się ten album nakładem oficyny Laude Records i Syf Records ze Szczecina. nowa formacja Kamila Piotrowicza, trio gitarowe z płyty Blunder, która ukaże się w najbliższy czwartek. To kolejne trio. O tak. Kolejne trio, które już u nas się pojawiło. Już pojawiło się tyle, że w kwartecie, pamiętasz? Wybraliśmy utwór, w którym gościnnie pojawił się Tomek Mirt. Chodzi o Molar, czyli Bartosz Weber, wszelka elektronika, Michał Fetler, saksofon, Jacek Prościński, instrumenty perkusyjne. No i tych dżentelmenów trzech postanowiło połączyć bardzo różne wątki. Wydaje mi się, że takim głównodowodzącym tutaj jest Bartosz Weber, który spina gdzieś tam te różne światy i wokół niego to wszystko gdzieś odbywa. Grupa odbyła już króciutką trasę, zagrała także w Polskim Radiu koncert. Płyta już jest w streamingu i także w wersji winylowej. No i to jest takie połączenie, właśnie trudno słuchając tej płyty gdzieś tam wymyślić sobie, że oni pochodzą z różnych światów, bo to się, wydaje mi się, bardzo fajnie się łączy ze sobą. Wszystko się łączy perfekcyjnie, dlatego że wszyscy są właśnie między światami. I potrafią zacząć gdzieś w kręgu muzyki klubowej, a skończyć już raczej w takim klubie z muzyką metalową albo hardkorową. Tam jest taki jeden moment w utworze Bravo. Ale my proponujemy Państwu z tej płyty, która już się ukazała, już jest, można w całości jej posłuchać, utwór zatytułowany Danki Tag. We'll be right back. Molar i Danki Tag z najnowszej płyty zatytułowanej po prostu Molar, trio Weber, Fettler, Prościński. Trzymamy kciuki za dalszy żywot tej formacji, no bo to tak jest trochę, że w przypadku różnych tego typu zespołów panowie i panie spotykają się, nagrywają płytę, trzy w porywach, cztery koncerty i do widzenia. Rozmawialiśmy przecież w tym roku o formacji, właśnie przypomniałem sobie Cześć Ted. Cześć Ted, tak. Tak, z Bartoszem Weberem, zresztą gdzieś jakoś przy okazji spotkaliśmy się i go zapytałem. Powiedział, no jakieś koncerty, no może coś będzie i tak dalej. A przecież taki potencjał i przecież znakomity skład i to takie jest od jednego projektu do następnego i warto by kontynuować jednak niektóre zespoły. No, Stąsi grają ile? No, proszę. Czekamy w każdym razie na takie super grupy łączące różnych muzyków ze sceny alternatywnej. No bo to nie jest tak, że te pomysły się wypalają. Tak sobie myślę już cały czas. Już nie chcę się zagadywać, ale nie. Przecież... Popatrz na zespół Hen Ogled. No dobrze. Hen Ogled. Spoglądam. Zespół z Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii. Też jest to rodzaj supergrupy. Richard Dawson, gitarzysta, wokalista, nowoczesny bard. Uwielbiamy go. Spotyka Rodrigo Davisa, grającego na harfie. I jeszcze Sally Pilkington i Dawn Bothwell do tego wszystkiego. I to jest takie połączenie muzyki starszej z muzyką zupełnie nową, bo syntezatory, elektronika też się tutaj pojawiają. Piąta płyta formacji Hen Ogled, Discombobulated. Ta płyta to dopiero zapowiedź, ukaże się 20 lutego, ale singiel już jest. Nosi tytuł Scales Will Fail. Very end. Hen Ogled, czyli formacja Richarda Dawsona, ale to już właściwie trochę tak głupio mówić, że Richard Dawson i koledzy, koleżanki, bo to jest regularny zespół. Case Will Fail zapowiada nową płytę tego zespołu, a ta ukaże się w lutym. Roddy Davis, Sally Pinkington, Dawn Botwell. No tak, proszę śledzić, no bo to nie jest tak, że oni wydają jedną płytę, tylko jak wspomniałeś od pewnego czasu i to jest piąty, tak, album już w tej tak chwili, jest. Jeśli chodzi o tę formację, więc zobaczymy, co będzie dalej. Za 22 minuty godzina 22, HCH w programie trzecim Polskiego Radia. Mam wrażenie, że ta kolejna pozycja już pojawiała się na naszej antenie w różnych momentach, no bo to jest taki artysta, który łączy nasze tutaj gusta w Trójce. No, zresztą człowiek odpowiedzialny za współpracę z wieloma artystami, ale gdy wydaje swoją płytę, no to zawsze gdzieś tam oczekujemy czegoś nowego. Pytanie, czy teraz też? Tak jest, recenzje są świetne, przynajmniej na razie. No, płyta jest, wydaje mi się, bardzo dobra. Chociaż gdyby się ukazała 15 lat temu, to robiłaby pewnie większe wrażenie, jeśli chodzi o stronę brzmieniową. Bo jest to pewien powrót do tego, co w dyskografii tego artysty już mieliśmy. 103 Point Never. Czyli Daniel Łopatin. I znowu odgrzewane brzmienia z lat 90. Ale no dobrze, jest pewne nowum. Mam wrażenie, że w tej chwili jest dużo prościej, dużo łatwiej jest pisać bardzo skomplikowane, bardzo złożone utwory z elektroniką. Prościej, bo... Prościej, bo narzędzia są na wyciągnięcie ręki. Mhm. I sama edycja utworów i zarówno opartych na syntezie, jak i na samplach, to jest zupełnie inny świat nawet niż 15 lat temu. W związku z tym te utwory brzmią, jak ktoś zresztą słusznie zauważył, to nie ja, jak brzmią jak trochę jak muzyka poważna, muzyka współczesna, poprawiłbym po prostu na syntezatory, ale w takim swoim bardzo złożonej formule takiej, którą jak się słucha po raz piąty, szósty utworu, to ciągle coś nowego w nim odnajduje. No tak, tylko że wtedy mamy być może czasami jakiś tam problem przeładowania tych pomysłów i gdzieś tam nagromadzenia pomysłów w takich małych formach. I to nie tylko mówimy o muzyce czysto elektronicznej, ale to się chociażby w moim przypadku odnosi do płyty Rosalii świetnej, ale tak, w której tak mamy po prostu takie bogactwo i tyle szczegółów, że czasami po prostu człowiek potrzebuje mapy drogowej. No to prawda. I tutaj trochę tak jest. Płyta jest dość długa, płyta Tranquilizer. To jest 20. płyta w dyskografii tego artysty solowej. Trudno, nie liczymy. Trudno wyliczyć. I tam jeszcze było, oczywiście były płyty sygnowane nazwiskiem Daniel Łopatin, po prostu muzyka filmowa i tak dalej, i tak dalej. Ale wybieramy tak utwór Modern Last. Tak jest. Stąd się nagrali więcej. No, to prawda. I to jest taki utwór, który powiedziałbym jest piękny, ale nieprzeładowany. Daniel Łopatin, Mother Lust. Proszę sięgnąć po całą płytę tego artysty. To teraz też będzie piękny utwór, momentami trochę przeładowany, ale w dobrą stronę idący. Advance z albumu Extended Field, który nagrali wspólnie formacja Horse Lords, amerykańska, i tamtejszy również kompozytor, minimalista, właściwie z pokolenia minimalistów, Arnold Dreiblatt, 72-letni twórca, który ciągle, jak widać, odnajduje się w takich rockowych kontekstach, trochę jak King Crimson. To jak przeniósł się do Europy, mieszka w Berlinie, no to zakorzenił się tutaj. To prawda. To utwór nosi tytuł Advance. Thank you.